ธรรมบทแปลเรื่องพระจักขุบาลภาคที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งมีปุจฉาว่าพระธรรมเทศนาที่ว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีทุกย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคตัวนำแอกไปอยู่ฉะนั้นก็พระธรรมเทศนานี้พระศาสดาตรัสแล้วนะที่ไหนตอบว่าพระองค์ตรัสแล้วนะกรุงสาวัตถีมีคำถามว่าพระองค์ทรงปรารภใครแก่ว่าพระองค์ทรงปรารภพระจักขุบาลเถระตอนกุฎุมพีทำพิธีขอบุตรก็ดังได้สดับมาในกรุงสาวัตถีมีเศรษฐีชื่อมหาสุวรรณเป็นกุฎุมพีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมากแต่ไม่มีบุตรวันหนึ่งเขาไปสู่ท่าอาบน้ำอาบเสร็จแล้วกลับมาในระหว่างทางเห็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าแห่งไพรต้นหนึ่งมีกิ่งสมบูรณ์จึงมีความคิดว่าต้นไม้นี้จะมีเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่สิงอยู่เป็นแน่ดังนี้แล้วจึงให้ชำระส่วนภายใต้แห่งต้นไม้นั้นให้สะอาดแล้วให้ล้อมรั้วเกลี่ยทรายยกธงชัยและยกธงพื้นผ้าขึ้นแต่งต้นไม้เจ้าไพรนั้นแล้วทำความปรารถนาคือบ่นบานว่าข้าพเจ้าได้บุตรหรือธิดาแล้วก็จะทำการสักการะใหญ่ถวายทานดังนี้แล้วก็หลีกไปในการเป็นลำดับมาภรรยาของเศรษฐีก็ตั้งครรภ์แล้วท่านก็ให้พิธีครรภ์บริหารคือการบำรุงครรภ์แก่นางครั้นล่วง10เดือนนางคลอดบุตรคนหนึ่งท่านเศรษฐีจึงขนานนามบุตรนั้นว่าปาละเพราะเหตุที่ทารกนั้นอาศัยต้นไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าแห่งไพรอันตนอภิบาลจึงได้มาในการต่อมาท่านเศรษฐีได้บุตรอีกคนหนึ่งจึงขนานนามบุตรคนใหม่นั้นว่าจุลปาละขนานนามบุตรคนแรกว่ามหาปาละครั้นสองกุมารนั้นเจริญวัยมารดาบิดาก็คิดผูกพันด้วยเครื่องผูกคือการครองเรือนในการต่อมามารดาบิดาได้ทำกาลกิริยาล่วงไปวงญาติก็เปิดสมบัติทั้งหมดมอบแก่บุตรเศรษฐีทั้งสองตอนพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี25พรรษาก็สมัยนั้นพระศาสดาทรงประกาศพระบวรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วโดยลำดับประทับอยู่นะพระเชตวันมหาวิหารที่ท่านอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐีบริจาคทรัพย์ได้54โกฏสร้างถวายทรงสั่งสอนมหาชนให้ตั้งอยู่ในทางสวรรค์และในทางนิพพานแต่จริงพระตถาคตเสด็จอยู่จำพรรษาเดียวเท่านั้นในนิโครธมหาวิหารที่พระญาติวงศ์ฝ่ายพระชนนี 80,000 ตระกูลฝ่ายพระชนก 80,000 ตระกูลรวมกันเป็น 160,000 ตระกูลสร้างถวายเสด็จอยู่จำพรรษาณเชตวันมหาวิหารที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวาย19พรรษาเสด็จจำพรรษานะ บุพารามที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาบริจาคทรัพย์นับได้27โกฏสร้างถวายอยู่6พรรษาจงอาศัยที่ตระกูลทั้งสองเป็นผู้ใหญ่โดยคุณธรรมเสด็จอยู่จำพรรษาอาศัยกรุงสาวัตถีเป็นที่โคจรถึง25พรรษาด้วยประการฉะนี้ทั้งท่านอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐีทั้งนางวิสาขามหาอุบาสิกาย่อมไปสู่ที่อุปถากพระตถาคตวันละสองครั้งเป็นประจำและเมื่อไปไม่เคยมีมือเปล่าไปด้วยคิดเกรงว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรจักแลดูมือของเราดังนี้เมื่อไปก่อนเวลาฉันอาหารย่อมใช้ให้คนถือของขบเคี้ยวเป็นต้นไปเมื่อไปภายหลังแต่เวลาฉันอาหารก็ให้คนถือเภสัชห้าและน้ำอัฐบาลไปอันหนึ่งในเคหสถานของท่านทั้งสองนั้นเขาแต่งอาสนะไว้เพื่อภิกษุแห่งละ 2,000 รูปเป็นนิดภิกษุรูปใดปรารถนาของสิ่งใดจะเป็นข้าวน้ำหรือเภสัชของนั้นก็สำเร็จแก่พระภิกษุรูปนั้นสมปรารถนาในท่านทั้งสองนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่เคยทูลถามปัญหาต่อพระศาสดาแม้แต่วันเดียวได้ยินว่าท่านมีความคิดว่าพระตถาคตเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อนเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนเมื่อทรงแสดงธรรมแก่เราด้วยมีความดำริว่ากระหม่อมดีมีอุปการะมากแก่เราดังนี้จะทรงลำบากท่านก็ไม่เคยทูลถามปัญหาเพราะด้วยความรักในพระศาสดาเป็นอย่างยิ่งฝ่ายพระศาสดาพอท่านเศรษฐีนั่งแล้วทรงมีพุทธดำริว่าเศรษฐีผู้นี้รักษาเราในที่ไม่ควรรักษาเห็นว่าเราได้ตัดศีรษะของเราอันประดับประดาแล้วควักดวงตาของเราออกแล้วชำแหละเนื้อหัวใจของเราแล้วสละลูกเมียผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของเราแล้วบำเพ็ญบารมีอยู่สี่อสงไขยกับแสนกับก็บำเพ็ญแล้วเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้อื่นเท่านั้นเศรษฐีนี่รักษาเราในที่ไม่ควรรักษาครั้นทรงมีพุทธดำริอย่างนี้แล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนากันหนึ่งเสมอครั้นนั้นในกรุงสาวัตถีมีคนอยู่7โกฏคือ70ล้านในหมู่คนนั้นคนได้ฟังธรรมกถาของพระตถาคตแล้วเกิดเป็นอริยสาวกประมาณ5โกฏยังเป็นปุถุชนอยู่ประมาณ2โกฏในคนเหล่านั้นกิจของพระอริยสาวกมีเพียง2อย่างเท่านั้นคือในการก่อนแต่เวลาฉันอาหารท่านถวายอาหารในการภายหลังแต่ฉันอาหารท่านถือเครื่องสักการะบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นใช้คนให้ถือไตรธรรมมีผ้าเภสัชและน้ำป่าน้ำเป็นต้นไปเพื่อต้องการฟังธรรมภายหลังวันหนึ่งกุฎุมพีมหาปาละเห็นหมู่อริยสาวกถือเครื่องสักการะบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นไปสู่วิหารจึงถามว่ามหาชนหมู่นี้ไปไหนกันเมื่อได้ยินว่าไปฟังธรรมก็จึงมีความคิดว่าเราก็จะไปฟังบ้างครั้นไปถึงถวายบังคมพระศาสดาแล้ว นั่งอยู่ท้ายบริษัทธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อจะทรงแสดงธรรมทอดพระเนตรอุปนิสัยแห่งคุณมีสรณะศีลและบรรพชาเป็นต้นก่อนแล้วจึงแสดงธรรมะตามอำนาจอัธยาศัยเพราะฉะนั้นบทนั้นพระศาสดาทอดพระเนตรอุปนิสัยของกุฎุมพีมหาปาลาแล้วเมื่อทรงแสดงธรรมได้ตรัสอนุบุพพีกถาคือทรงแสดงเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์ความเลวทรามเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามกุฎุมพีมหาปาละได้สดับธรรมนั้นแล้วจึงมีความคิดว่าบุตรและธิดาก็ดีโภคสมบัติก็ดีย่อมไปตามผู้ไปสู่ปรโลกหาได้ไม่แม้สรีระก็ยังไปกับตัวไม่ได้ประโยชน์อะไรของเราด้วยการอยู่ครองเรือนเราจะบวชพอเทศนาจบเขาก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอบวชขณะนั้นพระศาสดาตรัสถามเขาว่าก็ญาติไหนๆของท่านที่ควรจะต้องอำลาไม่มีบ้างหรือเขาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้องชายของข้าพระองค์มีอยู่พระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงอำลาเก่าเสียก่อนสาธุพระเจ้าข้ากุฎุมพีมหาปาละจึงถวายบังคมพระศาสดาแล้วไปถึงเรือนให้เรียกน้องชายมามอบทรัพย์สมบัติให้ด้วยคำว่าในพ่อทรัพย์ที่มีวิญญาณก็ดีทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณก็ดีอันใดหนึ่งบรรดามีในตระกูลของเรานี้ทรัพย์ทั้งหมดนั้นจงตกเป็นภาระของเจ้าเจ้าจงดูแลทรัพย์นั้นเถิดน้องชายถามว่าเอาก็แล้วพี่เล่าพี่ชายก็ฉันจะบวชในสำนักของพระศาสดาพี่พูดอะไรนะเมื่อมารดาตายแล้วฉันก็ได้พี่นี่แหละเป็นเหมือนมารดาเมื่อบิดาตายแล้วก็ได้พี่นี่แหละเป็นเหมือนบิดาสมบัติเป็นอันมากมีอยู่ในเรือนของพี่พี่อยู่ครองเรือนนั่นแหละอาจจะทำบุญได้ขออย่าได้ทำอย่างนั้นเลยจุลปาละฉันได้ฟังธรรมของพระศาสดาเพราะเหตุที่พระศาสดาทรงแสดงธรรมมีคุณไพระทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์อันละเอียดสุขุมธรรมะนั้นอันใครๆไม่สามารถจะบำเพ็ญให้บริบูรณ์ในท่ามกลางเรือนได้ฉันจะบวชละพี่แต่รุ่นนี้ท่านยังหนุ่มอยู่เอาไว้บวชในตอนท่านแก่ก็ได้จุลปาละก็คนแก่แม้มือและเท้าของตัวก็ยังว่าไม่ฟังไม่เป็นไปในอำนาจก็จะกล่าวไปทำไมถึงญาติทั้งหลายฉันจะไม่ทำตามถ้อยคำของเธอฉันจะบำเพ็ญสมณะปฏิบัติให้บริบูรณ์จึงได้กล่าวคาถาขึ้นว่ามือและเท้าของผู้ใดทรุดโทรมไปเพราะชราว่าไม่ฟังผู้นั้นมีเรี่ยวแรงอันชรากำจัดเสียแล้วจะประพฤติธรรมได้อย่างไรแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าฉันจะบวชแน่ละตอนธุระสองอย่างในพระศาสนาเมื่อน้องชายกำลังร้องไห้อยู่เที่ยวมหาปาละได้ไปสู่สำนักของพระศาสดาทูลขอบวชได้บรรพชาอุปสมบทแล้วอยู่ในสำนักแห่งพระอาจารย์และอุปัชฌาย์ครบ 5,000 ษาเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญในพระศาสนานี้ มีธุระกี่อย่างพระเจ้าค่ะภิกษุธุระมีสองอย่างเท่านั้นคือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็คันธธุระเป็นอย่างไรวิปัสสนาธุระเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะมหาปาละธุระนี้คือการเรียนนิกายหนึ่งก็ดีสองนิกายก็ดีจบพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดีตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วส่งไว้กล่าวบอกพุทธวจนะนั้นนี้ชื่อว่าคันธธุระส่วนการเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไว้ในอัตภาพยังวิปัสสนาให้เจริญด้วยอำนาจแห่งการกระทำติดต่อแล้วถือเอาพระอรหัตของภิกษุผู้มีความประพฤติเบาพร้อมยินดีในเสนาสนะอันสงัดชื่อว่าวิปัสสนาธุระข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์บวชแล้วเมื่อแก่ไม่อาจจะทำคันธธุระให้บริบูรณ์ได้แต่จะบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์ขอพระองค์ตรัสบอกกรรมฐานแก่ข้าพระองค์เถิดลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสบอกกรรมฐานจนถึงพระอรหันต์แก่พระมหาปาลานั้นท่านถวายบังคมพระศาสดาแล้วแสวงหาภิกษุผู้จะไปกับตนได้ภิกษุ60รูปแล้วออกพร้อมกับเธอทั้งหลายไปตลอดทาง120โยชน์ถึงบ้านปลายแดนหมู่ใหญ่ตำบลหนึ่งจึงพร้อมด้วยบริวารเข้าไปบิณฑบาตณตำบลนั้นหมู่มนุษย์ได้เห็นภิกษุทั้งหลายผู้ถึงพร้อมด้วยวัดมีจิตเลื่อมใสจึงแต่งอาสนะแล้วนิมนต์ให้นั่งอังคาดด้วยอาหารอันประณีตแล้วถามว่าท่านเจ้าข้าพระผู้เป็นเจ้าจะไปที่ไหนพวกภิกษุจึงกล่าวตอบว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพวกอัตมภาพจะไปสู่ที่ตามผาสุกก็พวกมนุษย์ผู้ฉลาดย่อมรู้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายแสวงหาเสนาสนะที่จำพรรษาจึงกล่าวอาราธนาขึ้นมาท่านผู้เจริญถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายจะพึงอยู่ณที่นี้ตลอดไตรมาสไซพวกข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะตั้งอยู่ในสรณะแล้วถือศีลฝ่ายพวกภิกษุก็คิดเห็นดังนี้ว่าถ้าเราได้อาศัยตระกูลเหล่านี้จะทำการออกไปจากภพได้จึงรับนิมนต์หมู่มนุษย์รับปฏิญญาของพวกภิกษุแล้วได้ช่วยกันปัดกวาดวิหารจัดที่อยู่ในกลางคืนและที่อยู่ในกลางวันแล้วมอบถวายภิกษุเหล่านั้นก็ไปบิณฑบาตในบ้านนั้นตำบลเดียวเป็นประจำครั้นนั้นหมอผู้หนึ่งเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นภาวนาขึ้นมาท่านผู้เจริญทั้งหลายธรรมดาในที่อยู่ของคนมากย่อมมีความไม่ผาสุกบ้างเมื่อความไม่ผาสุกนั้นเกิดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายพึงบอกแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำเภสัชถวายตอนพระมหาปาละหรือเนสัชชิกทุดงก็ในวันเข้าพรรษาพระเถระเรียกภิกษุเหล่านั้นมาพร้อมกันแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจะให้ไตรมาสนี้ผ่านพ้นไปด้วยอิริยาบถเท่าไหร่ภิกษุทั้งหลายจึงเรียนตอบว่าจะให้ผ่านพ้นไปด้วยอิริยาบถครบทั้งสี่ครับมหาปาละท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ข้อนั้นสมควรหรือเราทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่ประมาทมิใช่หรือเพราะเราทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังชนพระชนอยู่ก็ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันคนมักอวดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นอันคนมีอัธยาศัยงามจำพวกเดียวเท่านั้นพึงให้พระองค์ทรงยินดีได้และขึ้นชื่อว่าอบายทั้งสี่เป็นเหมือนเรือนของตัวเองอย่างคนผู้ประมาทแล้วขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดภิกษุทั้งหลายจึงถามว่าก็แล้วท่านเล่าขอรับมหาปาละท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าจะให้ไตรมาสนี้ผ่านไปด้วยอิริยาบถ3จะไม่เหยียดหลังภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวขึ้นมาสาธุดีละขอท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดครับเมื่อพระเถระไม่ยังลงสู่นิทราเมื่อเดินต้นผ่านไปแล้วโรคในจักษุคือในตาได้เกิดขึ้นสายน้ำไหลออกจากตาทั้งสองข้างคือน้ำตาไหลเหมือนสายน้ำอันไหลออกจากหม้ออันก้นทะลุแล้วท่านบำเพ็ญสมณธรรมตลอดราตรีทั้งสิ้นแล้วในเวลาอรุณขึ้นเข้าห้องนั่งแล้วในเวลาภิกขาจารย์ภิกษุทั้งหลายไปสู่สำนักของท่านเรียนว่าถึงเวลาภิกขาจารย์แล้วครับพระเถระจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายถือบาตรและจีวรของผมเถิดแล้วให้เธอทั้งหลายถือบาตรและจีวรของตนออกไปภิกษุทั้งหลายเห็นตาทั้งสองของพระเถระนองอยู่ที่มีน้ำตาไหลจึงเรียนถามว่านั่นท่านเป็นอะไรครับมาป่าละลมแทงตาของผมภิกษุทั้งหลายท่านขอรับหมอภาวนาเอาไว้แล้วไม่ใช่หรือเราควรบอกแก่หมอนั้นดีละสาธุท่านทั้งหลายจงบอกเถิดพวกภิกษุทั้งหลายจึงได้บอกแก่หมอหมอหุงน้ำมันส่งไปถวายพระเถระเมื่อหยอดน้ำมันในจมูกนั่งหยอดทีเดียวแล้วเข้าไปภายในหมู่บ้านหมอเห็นจึงเรียนถามว่าท่านครับได้ยินว่าลมแทงตาของพระคุณเจ้าจริงหรือถูกแล้วบาโซท่านครับกระผมหุงน้ำมันแล้วส่งไปถวายท่านหยอดทางจมูกแล้วหรือไม่หยอดแล้วบาโซก็เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรครับยังเจ็บอยู่ทีเดียวอุบาสกหมอจึงคิดชงนในใจว่าเราส่งน้ำมันไปถวายเพื่อจะยังโรคให้ระงับไปด้วยการหยอดทางจมูกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเหตุไหนนอแลโรคจึงยังไม่หายจึงเรียนถามว่าท่านขอรับน้ำมันนั่นท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดพระเถระได้นิ่งเสียแม่หมอซักถามอยู่ท่านก็ไม่พูดหมอจึงมีความคิดว่าเราจะไปดูที่วิหารเองก็ได้ดังนี้แล้วจึงกล่าวกับท่านมหาปาลาว่าถ้าอย่างนั้นนิมนต์ท่านไปเถิดครับหมอนั้นครั้นหลีกออกจากพระเถระแล้วจึงไปสู่วิหารดูที่อยู่ของพระเถระเห็นแต่ที่จงกรมและที่นั่งเท่านั้นไม่เห็นที่นอนจึงได้เรียนถามท่านอีกว่าท่านผู้เจริญน้ำมันนั่นท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดพระเถระได้นิ่งเสียหมอจึงอ้อนวอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นธรรมดาสมณธรรมเมื่อร่างกายยังเป็นไปอยู่ก็อาจทำได้ขอท่านจงนอนหยอดเถิดตอนพระมหาปาละปรึกษากรัชกายพระเถระได้ตอบว่าไปเถิดท่านหมอฉันปรึกษาแล้วจึงจะตัดสินใจก็ในที่นั้นไม่มีญาติสายโลหิตของพระเถระเลย ท่านจะพึงปรึกษากับใครเล่าก็ท่านปรึกษากับกระจกายคือตนเองนั่นเองมีความนิมริอยู่บ้าแน่ปาลิตะผู้มีอายุท่านจงว่ามาก่อนท่านจะเห็นแก่จักษุคือตาหรือจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาก็ในสังสารวัฏอันมีเบื้องต้นและที่สุดที่บุคคลไปตามรู้ไม่ได้ตัวท่านผู้บอดด้วยจักษุนับไม่ถ้วนแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ล่วงไปหลายร้อยหลายพันพระองค์แล้วในพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแม้แต่พระองค์เดียวท่านก็กำหนดไม่ได้คือไม่เคยพบท่านได้ผูกใจไว้เดี๋ยวนี้เองว่าจะไม่นอนตลอด3เดือนภายในฤดูฝนนี้เพราะฉะนั้นจักษุของท่านจงชิบหายเสียหรือแตกเสียก็ตามเถิดท่านจงรักษาแต่พระพุทธศาสนาไว้เถิดอย่าเห็นแก่จักษุคือตาเลยเมื่อจะกล่าวสอนภูตกายจึงได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ขึ้นมาจักษุที่ท่านถือว่าของตัวจงเสื่อมไปเสียเถิดหูก็จงเสื่อมไปเสียเถิดกายก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเถิดแม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ก็จงเสื่อมไปเสียเถิดปาลิตะเหตุไฉนท่านจึงประมาทอยู่จักษุที่ท่านถือว่าของตัวจงทรุดโทรมไปเสียเถิดหูก็จงทรุดโทรมไปเสียเถิดกายก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเถิดแม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ก็จงทรุดโทรมไปเสียเถิดปาลิตะเหตุไฉนท่านจึงประมาทอยู่จักษุที่ท่านถือว่าของตัวจงแตกไปเสียเถิดหูก็จงแตกไปเสียเถิดรูปก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเถิดแม้สรรพสิ่งอันอาศัยรูปนี้ก็จงแตกไปเสียเถิดปาลิตะเหตุไฉนท่านจึงประมาทอยู่ครั้นพระเถระให้โอวาทแก่ตนเองด้วยสามคาถาอย่างนี้แล้วได้นั่งทำนัตถุกรรมคือเป่าน้ำมันคือหยอดตาทางจมูกแล้วก็เข้าไปบ้านเพื่อบิณฑบาตหมอเห็นแล้วจึงเรียนถามว่าท่านผู้เจริญท่านหยอดตาแล้วหรือถูกแล้วอุบาสกก็ตาเป็นอย่างไรครับยังเจ็บอยู่ทีเดียวอุบาสกก็ท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดครับพระเถระได้นิ่งเสียแม้หมอถามซ้ำๆอยู่ท่านก็ไม่พูดอะไรที่นั้นหมอจึงกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญท่านไม่ทำความสบายแก่ตนเองตั้งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้กล่าวว่าหมอผู้โน้นหุงน้ำมันให้แก่เราแม้กระผมก็จะไม่กล่าวว่าผมได้หุงน้ำมันถวายท่านพระเถระถูกหมอบอกเลิกรักษาแล้วจึงกลับไปสู่วิหารมีความดำริว่าตัวท่านแม้หมอเขาก็บอกเลิกแล้วท่านอย่าได้ละอิริบทเสียนะสมณะแล้วก็กล่าวสอนตนด้วยคาถานี้ว่าปาลิตะท่านถูกหมอเขาบอกเลิกจากการรักษาทิ้งเสียแล้วเที่ยงต่อมัจจุราชฉะนั้นจึงยังประมาทอยู่เล่าดังนี้แล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมตอนแบบนั้นพอล่วงมัชฌิมยามทั้งดวงตาทั้งกิเลสของท่านก็แตกไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันคือพร้อมกันท่านเป็นพระอรหันต์สุขวิปัสสโกคือฝ่ายวิปัสสนาได้เข้าไปสู่ห้องแล้วในเวลาภิกขาจารย์ภิกษุทั้งหลายจึงบริเวณท่านว่าท่านผู้เจริญถึงเวลาภิกขาจารย์แล้วมหาปาละได้เวลาแล้วหรือผู้มีอายุทั้งหลายถูกแล้วครับถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงไปก่อนเถิดก็แล้วท่านเล่าครับ ตาของผมเสื่อมเสียแล้วท่านผู้มีอายุภิกษุทั้งหลายแลดูตาของท่านแล้วเป็นผู้มีน้ำตาคลอเบ้าปลอบพระเถระว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าคิดไปเลยกระผมทั้งหลายจะปฏิบัติท่านเองแล้วทำวัดปฏิบัติที่ควรจะทำแล้วก็ไปสู่ในหมู่บ้านพวกมนุษย์ไม่เห็นพระมหาปาละจึงเรียนถามว่าท่านผู้เจริญครับพระผู้เป็นเจ้ามหาปาละไปไหนเสียครับเมื่อทราบข่าวนั้นแล้วจึงส่งข้าวต้มไปถวายก่อนถือเอาบิณฑบาตไปเองไหว้พระเถระแล้วต่างร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของพระเถระแล้วจึงกล่าวปลอบท่านว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติท่านเองท่านอย่าได้คิดไปเลยแล้วชาวบ้านก็ลากลับตั้งแต่นั้นมาพวกมนุษย์ก็ส่งข้าวต้มและข้าวสวยไปถวายที่วิหารเป็นนิดฝ่ายพระเถระกล่าวสอนภิกษุ60รูปที่เหลืออยู่เป็นประจำภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่ในโอวาทของท่านครั้นจวนถึงวันปวารณาต่างก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทุกรูปตอนพวกภิกษุไปเฝ้าพระศาสดาก็แลภิกษุทั้งหลายเมื่อออกพรรษาแล้วอยากจะเฝ้าพระศาสดาจึงเรียนพระเถระว่าพวกกระผมทั้งหลายอยากจะเฝ้าพระศาสดาครับพระเถระเมื่อได้ฟังคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วมีความคิดว่าก็เราเป็นคนทุพพลภาพและในระหว่างทางป่าดงก็มีอมนุษย์สิงอยู่ก็เมื่อเราไปกับเธอเหล่านั้นจะพากันลำบากทั้งหมดเพราะไม่อาจเพื่ออันได้แม้ภิกษาเราจะส่งภิกษุเหล่านี้ไปก่อนดังนี้แล้วจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงไปก่อนเถิดก็แล้วท่านเล่าครับก็ผมเป็นคนทุพพลภาพและในระหว่างทางป่าดงก็มีอมนุษย์สิงอยู่เมื่อผมไปกับท่านทั้งหลายจะพากันลำบากทั้งหมดท่านทั้งหลายจงไปก่อนเถิดอย่าทำอย่างนั้นเลยครับท่านผู้เจริญกระผมทั้งหลายจะไปพร้อมกันกับท่านทีเดียวท่านทั้งหลายอย่าได้ชอบใจอย่างนั้นเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นความไม่ผาสุกจะมีแก่ผมก็น้องชายของผมเห็นท่านทั้งหลายแล้วคงจะถามถึงเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านทั้งหลายพึงบอกว่าจักขุคือตาของผมเสื่อมเสียแล้วแก่เขาเขาคงจะส่งใครๆมาสู่ที่นี่แน่แท้ผมจะไปกับคนนั้นท่านทั้งหลายจงถวายบังคมพระทศพลและไหว้พระอสีติมหาเถระตามคำของผมด้วยดังนี้แล้วก็ได้ส่งภิกษุทั้ง60รูปนั้นไปภิกษุทั้งหลายขอขมาพระมหาปาละแล้วเข้าไปสู่ภายในหมู่บ้านพวกมนุษย์นิมนต์ให้ท่านนั่งถวายภิกษาแล้วถามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายดูท่าทีพระกุณฑาทั้งหลายจะหลีกไปกันแล้วหรือถูกแล้วอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพวกอัตมภาพอยากจะเฝ้าพระศาสดาพวกชาวบ้านอ้อนวอนหลายครั้งแล้วทราบความพอใจในการที่ภิกษุทั้งหลายจะไปให้ได้จึงตามไปส่งพอควรแล้วก็บ่นรำพันกลับมาฝ่ายภิกษุทั้งหลายก็ได้ไปถึงพระเชตวันโดยลำดับถวายบังคมพระศาสดาไหว้พระมหาเถระทั้งหลายตามคำของพระมหาปาละครั้นรุ่งขึ้นพวกภิกษุ60รูปนั้นจึงเข้าไปสู่ถนนที่น้องชายของพระเถระอาศัยอยู่เพื่อบิณฑบาตกลุ่มปีจุลปาละจำภิกษุเหล่านั้นได้ จึงนิมนต์ให้นั่งทำปฏิสันถารแล้วถามว่าก็พระมหาปาละพี่ชายของผมอยู่ไหนแล้วครับลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายแจ้งข่าวนั้นแก่เขาแล้วกุฎุมพีจุลปาละก็ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านผู้เจริญแล้วบัดนี้ควรทำอย่างไรดีพวกภิกษุพระเถระหวังการไปของใครๆจากที่นี้ในการเมื่อไปถึงแล้วท่านจะมากับเขากุฎุมพีท่านผู้เจริญก็ข้าพเจ้ามีหลานอยู่คนหนึ่งชื่อปาลิตะขอท่านทั้งหลายจงส่งเจ้านี่ไปเถิดพวกภิกษุส่งไปอย่างนี้ไม่ได้เพราะอันตรายในหนทางมีอยู่ต้องให้เขาบวชเสียก่อนแล้วจึงส่งไปจึงจะควรกุฎุมพีก็ขอท่านทั้งหลายจงทำอย่างนั้นแล้วส่งไปเถิดครับคราวนั้นพวกภิกษุจึงให้หลานชื่อปาลิตะบวชแล้วสั่งสอนให้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติมีการรับบาตรจีวรเป็นต้นประมาณครึ่งเดือนแล้วบอกทางให้แล้วก็ส่งไปหลานที่บวชเป็นสามเณรถึงหมู่บ้านนั้นโดยลำดับเห็นชายแก่คนหนึ่งที่ประตูหมู่บ้านจึงถามเขาว่าวิหารป่าไรๆอาศัยหมู่บ้านนี้มีอยู่หรือไม่ชายผู้นั้นมีอยู่ครับก็ใครอยู่ที่นั่นล่ะพระเถระชื่อปาลิตะครับขอท่านจงบอกทางแก่ข้าพเจ้าได้ไหมก็ท่านเป็นอะไรหรือครับอาตมาภาพเป็นหลานของพระเถระลำดับนั้นชายแก่จึงพาสามเณรไปสู่วิหารแล้วสามเณรไหว้พระเถระแล้วทำข้อวัดปฏิบัติบำรุงพระเถระด้วยดีประมาณครึ่งเดือนแล้วจึงเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญกุฎุมพีผู้ลุงของกระผมต้องการให้ท่านกลับไปมาเถิดพวกเราจะไปด้วยกันพระเถระจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงจับปลายไม้เท้าของฉันเถิดสามเณรจึงจับปลายไม้เท้าพากันเข้าไปภายในหมู่บ้านพวกมนุษย์นิมนต์พระเถระให้นั่งแล้วจึงเรียนถามว่าท่านผู้เจริญดูท่านกำลังจะไปละกระมังถูกแล้วอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายแต่ธรรมภาพจะไปถวายบังคมพระศาสดาพวกชาวบ้านจึงได้อ้อนวอนโดยประการต่างๆเมื่อไม่ได้สมหวังก็ไปส่งพระเถระได้ระยะทางหนึ่งแล้วพากันร้องไห้กลับมาตอนสามเณรถึงศีลวิบัติเพราะเสียงหญิงสามเณรพาพระเถระไปด้วยปลายไม้เท้าในระหว่างทางถึงหมู่บ้านที่พระเถระเคยเข้าไปพักอาศัยอยู่ชื่อสังกัตตนครใกล้ปากดงแห่งหนึ่งสามเณรได้ยินเสียงขับร้องของหญิงคนหนึ่งผู้ออกจากหมู่บ้านนั้นแล้วขับร้องพลางเที่ยวเก็บฟืนพลางอยู่ในป่าถือนิมิตในเสียงนั้นแล้วจึงอยู่ไม่มีเสียงอื่นที่สามารถแผ่ไปทั่วสรีระของบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่ได้เหมือนเสียงหญิงด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นเสียงอื่นแม้สักเสียงเดียวอันจะยึดจิตของบุรุษตั้งอยู่ได้เหมือนเสียงหญิงนะภิกษุทั้งหลายสามเณรถือนิมิตในเสียงนั้นแล้วปล่อยปลายไม้เท้าของพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านขอรับขอท่านจงรออยู่ที่นี่ก่อนกิจของกระผมมีดังนี้แล้วก็เข้าไปในดงไปสู่สำนักของหญิงนั้นนางเห็นสามเณรนั้นแล้วก็หยุดนิ่งสามเณรถึงศีลวิบัติกับนางแล้วพระเถระ จึงมีความคิดว่าก็เราได้ยินเสียงขับร้องเสียงหนึ่งเดียวนี้เองก็แลเสียงนั้นเป็นเสียงหญิงแม้สามเณรก็ชักช้าอยู่คงจะถึงศีลวิบัติเสียแน่แล้วฝ่ายสามเณรนั้นทำกิจของตนสำเร็จแล้วกลับมาก็พูดว่าเราทั้งหลายไปกันเถอะครับขณะนั้นพระเถระจึงถามเธอว่าสามเณรเธอกลายเป็นคนชั่วเสียแล้วใช่ไหมสามเณรก็ได้นิ่งเสียแม้ถูกพระเถระถามซ้ำๆก็ไม่พูดอะไรลำดับนั้นพระเถระกล่าวกับสามเณรว่าธุระด้วยการจับปลายไม้เท้าของเราด้วยคนชั่วเช่นเธอไม่มีสามเณรจึงถึงความสังเวชแล้วเปลื้องผ้ากาสายะออกแล้วนุ่งห่มอย่างเกลื่อนพูดว่าท่านผู้เจริญเมื่อก่อนกระผมเป็นสามเณรแต่เดี๋ยวนี้กระผมกลับเพศเป็นเกลื่อนแล้วตัวหนึ่งกระผมเมื่อบวชก็ไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาบวชเพราะกลัวแต่อันตรายในหนทางมาเถิดพวกเราจะไปด้วยกันพระเถระผู้มีอายุกระหัตชั่วก็ดีสมณะชั่วก็ดีก็ชั่วทั้งนั้นเธอแม้ตั้งอยู่ในความเป็นสมณะแล้วไม่อาจเพื่อทำคุณสักว่าศีลให้บริบูรณ์ได้เป็นกระหัตแล้วจะทำความดีงามชื่ออะไรได้ธุระด้วยการจับปลายไม้เท้าของเราด้วยคนที่ชั่วเช่นเธอไม่มีนายปาลิตะจึงได้ตอบว่าท่านผู้เจริญหนทางมีอมนุษย์ชุมและท่านก็เสียจักษุจะอยู่ในที่นี้ได้อย่างไรเล่าพระเถระผู้มีอายุเธออย่าได้คิดอย่างนั้นเลยเราจะนอนตายอยู่นะที่นี้ก็ดีจะนอนกลิ้งเกลือกนะที่นี้ก็ดีขึ้นชื่อว่าการไปกับเธอย่อมไม่มีดังนี้แล้วได้กล่าวคาถานี้ว่าเอาเถิดเราเป็นผู้มีจักษุอันเสียแล้วมาสู่ทางไกลอันกันดารนอนอยู่ก็ช่างจะไม่ไปเพราะความเป็นสหายในคนพาลย่อมไม่มีเอาเถิดเราเป็นผู้มีจักษุอันเสียแล้วมาสู่ทางไกลอันกันดารจะยอมตายจะไม่ไปเพราะความเป็นสหายกับคนพาลย่อมไม่มีนายบาลิตะได้ยินคำนั้นแล้วเกิดความสลดใจจึงคิดว่าเราทำกรรมหนักเป็นไปโดยด่วนไม่สมควรเนาะดังนี้แล้วก็กอดแขนคร่ำครวญวิ่งหนีเข้าราวป่าไปด้วยประการฉะนี้ตอนอาสนะเท้าสักกะร้อนก็ด้วยเดชแห่งศีลแม้ของพระเถระในขณะนั้นบรรทุกกำพลศิลาอาสน์ของเท้าสักกะเทวราชยาว60โยชน์กว้าง50โยชน์นา15โยชน์มีสีดุจดอกชัยพฤกษ์มีปกติยุบลงในเวลาประทับนั่งและฟูขึ้นในเวลาเสด็จลุกขึ้นก็ได้แสดงอาการร้อนแล้วท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่าใครหนอแลใครจะยังเราให้เคลื่อนจากอาสนะนี้หนังนี้แล้วจึงทรงเล็งลงมาได้ทอดพระเนตรเห็นพระเถระด้วยทิพยจักษุก็ด้วยเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคำนี้ขึ้นมาท้าวสหัสเนตรผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาทรงทิพยจักษุทรงทราบว่าพระปาลเถระองค์นี้ติเตียนคนบาปชำระเรื่องเลี้ยงชีพให้บริสุทธิ์แล้วท้าวสหัสเนตรผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาทรงทิพยจักษุทรงทราบว่าพระปาลเถระองค์นี้หนักในธรรมยินดีในคำสอนนั่งอยู่แล้ว ขณะนั้นท้าวเธอได้ทรงพระดำริว่าถ้าเราจะไม่ไปสู่สำนักของพระผู้เป็นเจ้าผู้ติเตียนคนบาปหนักในธรรมเห็นป่านนี้ศีรษะของเราพึงแตกเจ็ดเสียงเราจะไปสู่สำนักของท่านเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์จึงได้กล่าวคาถานี้ว่าท้าวสหัสเนตรผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาผู้ทรงสิริของเทวราชเสด็จมาโดยขณะนั้นแล้วเข้าไปใกล้พระจักขุปาลเทระแล้วก็แลครั้นเสด็จเข้าไปใกล้แล้วได้ทรงทำเสียงพระบาทในที่ใกล้พระเทระพระเทระจึงถามว่านั่นใครท้าวสักกะข้าพเจ้าคนเดินทางอุบาสกก็แล้วท่านจะไปไหนข้าพเจ้าจะไปสู่เมืองสาวัตถีถ้าอย่างนั้นไปเถิดท่านผู้มีอายุก็แล้วพระคุณเจ้าเล่าจะไปสู่ที่ไหนถึงเราก็จะไปสู่เมืองสาวัตถีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพวกเราไปด้วยกันเถิดพระคุณเจ้าก็ฉันเป็นคนทุพพลภาพความเนื่นช้าจะมีแก่ท่านผู้ไปอยู่กับฉันก็กิจรีบด่วนของกระผมไม่มีถึงกระผมไปอยู่กับพระคุณเจ้าก็จะได้บุญอย่างหนึ่งในบุญย้ายกิริยาวัตถุสิบประการพวกเราไปด้วยกันเถอะครับพระเถระมีความคิดว่าคนนี้ถ้าจะเป็นสัตบุรุษจึงได้กล่าวขึ้นมาถ้าอย่างนั้นท่านจงจับปลายไม้เท้าเถิดอุบาสกท้าวสกัดเทวราชทรงทำอย่างนั้นแล้วทรงย่อพื้นปฐพีพาพระเถระให้ถึงพระเชตวันในเวลาเย็นพระเถระได้ฟังเสียงเครื่องประโคมมีสังและบรรดาเป็นต้นแล้วจึงถามว่านั่นเสียงที่ไหนท้าวสักกะในเมืองสาวัตถีครับก็ในเวลาไปจำได้ว่าใช้เวลานานกว่านี้ท้าวสักกะก็กระผมรู้ทางลัดครับขณะนั้นพระเถระกำหนดได้ว่าผู้นี้ไม่ใช่มนุษย์จะเป็นเทวดาเป็นแน่เหตุนั้นพระโบราณอาจารย์จึงกล่าวว่าท้าวสหัสเนตรผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาผู้ทรงสิริของเทวราชย่นทางนั้นพลันเสด็จมาถึงเมืองสาวัตถีแล้วท้าวเธอนำพระเถระไปสู่บรรณศาลาที่กุฎุมพี่น้องชายให้สร้างเพื่อประโยชน์เฉพาะพระเถระนิมนต์ให้นั่งเนื้อแผ่นกระดานแล้วชำแหละเป็นสหายที่รักไปสู่สำนักของกุฎุมพีจุลปาละแล้วกล่าวเรียกว่าแน่ปาละผู้สายจุลปาละอะไรหรือสหายท้าวสักกะก็ท่านรู้หรือว่าพระเถระมาแล้วจุลปาละข้าพเจ้ายังไม่รู้เลยก็พระเถระมาแล้วหรือท้าวสักกะถูกแล้วสหายข้าพเจ้าไปวิหารเห็นพระเถระนั่งในบรรณศาลาที่ท่านให้สร้างมาแล้วเดี๋ยวนี้เองนั่งนี้แล้วท้าวสักกะก็เสด็จหลีกไปไปกุฎุมพีไปถึงวิหารเห็นพระเถระแล้วร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้ากล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นเหตุนี้แหละจึงไม่ยอมให้ท่านบวชนั่นนี้เป็นต้นแล้วก็ได้ทำเด็กทาสสองคนให้เป็นไทยให้บวชในสำนักของพระเถระแล้วสั่งว่าพวกท่านทั้งหลายจงนำเอาของฉันมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นมาจากภายในบ้านอุปถัมภ์พระเถระดังนี้แล้วก็มอบให้สามเณรทั้งหลายก็ทำวัดปฏิบัติอุปถัมภ์พระเถระภายหลังวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในทิศอื่นๆคือผู้อื่นมาสู่พระเชตวันโดยหวังว่าจะเฝ้าพระศาสดาและถวายบังคมพระศาสดา เยี่ยมอสีติมหาเถระแล้วเที่ยวจาริกอยู่ในวิหารถึงที่อยู่ของพระจักขุปาลเถระแล้วคิดว่าพวกเราจะดูแม้ที่นี้ดังนี้แล้วในเวลาเย็นจึงมุ่งหน้าไปยังที่อยู่ของพระเถระในขณะนั้นมหาเมฆตั้งขึ้นแล้วพวกเธอมีความคิดว่าตอนนี้เย็นแล้วและมหาเมฆก็ตั้งขึ้นเราจะมาดูในเวลาเช้าดีกว่าดังนี้แล้วก็กลับไปฝนตกในปฐมยามหยุดในมัชฌิมยามพระเถระเป็นผู้ปรารภความเพียรเดินจงกรมเป็นอาจินเพราะฉะนั้นจึงลงสู่ที่จงกรมในปัจฉิมยามก็ในการนั้นตัวแมลงค่อมทองหรือแมลงเม่าเป็นอันมากตั้งขึ้นแล้วบนพื้นดินที่ฝนตกใหม่แมลงเม่าเหล่านั้นเมื่อพระเถระจงกรมอยู่ก็ได้ตายโดยมากพวกอันเตวาสิกคือลูกศิษย์ของท่านยังไม่ทันกว่าที่จงกรมของพระเถระในเวลาเช้าฝ่ายพระภิกษุอคันตุกะนอกนี้มาด้วยหวังว่าจะดูที่อยู่ของพระเถระเห็นสัตว์ทั้งหลายในที่จงกรมแล้วถามว่าใครจงกรมในที่นี้พวกอันเตวาสิกของพระเถระจึงตอบว่าอุปชาของพวกกระผมครับพวกภิกษุเหล่านั้นจึงติเตียนว่าท่านทั้งหลายดูกรรมของสมณะนี้เถิดในเวลาตาดีท่านนอนหลับเสียไม่ทำอะไรๆในเวลาตาบอดเดี๋ยวนี้คิดว่าจะเดินจงกรมแต่ก็ทำสัตว์มีประมาณนี้ให้ตายแล้วคิดว่าจะทำประโยชน์แต่กลับทำการหาประโยชน์ไม่ได้ภิกษุเหล่านั้นจึงได้ไปกราบทูลพระตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระจักขุปาละคิดว่าเราจะจงกรมดังนี้แล้วทำสัตว์มีชีวิตเป็นนันมากให้ตายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าก็พวกเธอทั้งหลายเห็นจักขุปาละกำลังทำสัตว์มีชีวิตเป็นนันมากให้ตายอย่างนั้นหรือพวกข้าพระองค์ไม่เห็นพระเจ้าข้าถ้าเธอทั้งหลายไม่เห็นทำดังนั้นฉันได้แลก็เธอไม่เห็นสัตว์มีชีวิตเหล่านั้นฉะนั้นภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเจตนาเป็นเหตุให้ตายของพระกีนาศพทั้งหลายคือบุคคลผู้มีอาสวะสิ้นแล้วเจตนานั้นไม่ได้มีพระภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่ออุปนิสัยแห่งพระอรหันต์มีอยู่เหตุไฉนท่านจึงกลายเป็นคนตาบอดพระเจ้าข้าด้วยอำนาจของกรรมอันตนทำไว้ก็ท่านได้ทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเราจะเล่าให้ฟังตอนบุรพกรรมของพระจักขุปาละก็ในอดีตการครั้นพระเจ้าพาราณสีทรงครองราชอยู่ในกรุงพาราณสีหมอผู้หนึ่งที่เขาทำเวชกรรมอยู่ในหมู่บ้านและนิคมเห็นหญิงทุรพลด้วยจักษุคือตาบอดคนหนึ่งจึงถามว่าความไม่ผาสุกของท่านเป็นอย่างไรหญิงนั้นตอบว่าตาของข้าพเจ้ามองไม่เห็นหมอผู้นั้นข้าพเจ้าจะทำยาให้แก่ท่านหญิงผู้นั้นทำเถิดนายก็ท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้าล่ะถ้าท่านอาจจะทำดวงตาของข้าพเจ้าให้กลับเป็นปกติได้ข้าพเจ้ากับบุตรและธิดาจะยอมเป็นทาสีคือนางทาสของท่านหมอจึงรับคำว่าดีแล้วจึงประกอบยาให้ดวงตากลับเป็นปกติด้วยยาขนาดเดียวเท่านั้นหญิงนั้นจึงมีความคิดว่าเรารับปากแก่หมอนั้นว่าเราพร้อมด้วยบุตรธิดาจะยอมเป็นนางทาสีก็แต่เขาจะไม่เรียกเราด้วยวาจาอันอ่อนหวานเราจะลวงเขา เมื่อหมอมาแล้วถามว่าเป็นอย่างไรนางจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนดวงตาของข้าพเจ้าปวดน้อยเดี๋ยวนี้ปวดมากเหลือเกินหมอคิดว่าหญิงนี้ประสงค์ลวงเราแล้วไม่ให้อะไรเราไม่ต้องการค่าจ้างที่หญิงนี้ให้บัดนี้เราจะทำนางให้ตาบอดดังนี้แล้วก็ไปถึงเรือนบอกความนั้นแก่ภรรยาภรรยาได้นิ่งเสียหมอนั้นจึงประกอบยาขนาดหนึ่งแล้วไปสู่สำนักของหญิงนั้นบอกให้หยอดด้วยคำว่านางผู้เจริญขอเธอจงหยอดยาขนาดนี้ดวงตาทั้งสองก็ได้ดับวูบลงแล้วเหมือนเปลวไฟดับหมอนั้นได้มาเกิดเป็นพระจักขุบาลภิกษุแล้วพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราทำแล้วในการนั้นติดตามเธอไปข้างหลังข้างหลังจริงอยู่ขึ้นชื่อว่าบาปกรรมนี้ย่อมตามผู้ทำไปเหมือนล้ออันหมุนตามรอยเท้าโคปริพัตคือโคที่เขาเทียมเกวียนบรรทุกสินค้าตัวเข็นธุระไปอยู่ครั้นตรัสเรื่องนี้แล้วทรงเป็นพระธรรมราชาตรัสพระคาถานี้สืบอนุสนธิประดุจพระราชาประทับราชสารซึ่งมีดินเหนียวประจำไว้แล้วด้วยพระราชลัญจกรด้วยคาถานี้ว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีทุกย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคตัวนำแอกไปอยู่ฉะนั้นบาลีว่ามโนบุพพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนะสาเจปทุตถีนะภาสติวากโรติวาตะโตนังทุกขมะเนวติจักกังวะวหาโตปะดังในการจบคาถาภิกษุ 3,000 รูปได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเทศนาได้เป็นคาถามีประโยชน์มีผลแม้แก่บริษัทผู้มาประชุมกันแล้วแหละเรื่องพระจักขุปาละเถระ